Nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Kolejne fragmenty dronów odnalezione. Trwa sprawdzanie, czy to szczątki tych wystrzelonych z Rosji 9 września. W USA pochowano Charlie'ego Kirka. Na pogrzebie przemawiał Donald Trump. Zostaw auto w garażu. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. Szczątki kolejnych 4 dronów odnaleziono w weekend. Służby ustalają, czy są to fragmenty bezzałogowców, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Do tej pory potwierdzono elementy 18 takich maszyn. O szczegółach Klaudia Dadura. Obiekt przypominający drona został odnaleziony w sobotę w miejscowości Studzieniec koło Kętrzyna. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka powiedziała, że leżał on na polu około 50 metrów od zabudowań. Policja potwierdziła to zgłoszenie, rzeczywiście na polu w odległości około 50 metrów od budynku znalazła niezidentyfikowany obiekt. W niedzielę natomiast odnaleziono 3 kolejne fragmenty bezzałogowych statków powietrznych. Jeden z nich zlokalizowano na Lubelszczyźnie. Jak poinformował rzecznik prasowy oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula, chodzi o tak zwany wabik. Osoba, która przebywała w lesie na grzybach, znalazła drona. Możemy potwierdzić, że jest to dron typu Gerber. Elementy, które mają być pozostałościami po dronach, odnaleziono jeszcze na Mazowszu. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Wczoraj nad Bałtykiem zauważono niezidentyfikowany samolot, który nie reagował na próbę kontaktu i nie miał zgłoszonego planu lotu. Nad Bałtyk poleciały 2 Eurofightery stacjonujące pod niemieckim Rostokiem. Piloci ustalili, że chodzi o rosyjskiego IŁA-20. Na 2 dni wcześniej rosyjskie maszyny pojawiły się na estońskim niebie i nad bałtyckim obiektem należącym do Orlenu. Prawie 100 tysięcy osób wzięło udział w pogrzebie Charlie'ego Kirka, konserwatywnego aktywisty, który został śmiertelnie postrzelony na Uniwersytecie w Utah. Donald Trump określił zamach jako atak na wszelkie konserwatywne ideały. Religia i polityka była centralnym punktem wydarzenia, a mówcy na czele z najważniejszymi politykami w kraju opisywali Charlie'ego Kirka zarówno jako chrześcijańskiego ewangelisty, jak i męczennika. Wydarzenie obfitowało również w ostre potępienia przeciwników politycznych. Donald Trump nazwał zmarłego męczennikiem za amerykańską wolność. Charlie nie nienawidził swoich przeciwników. Chciał dla nich jak najlepiej. Właśnie w tym punkcie nie zgadzam się z nim. Ja nienawidzę mojego przeciwnika i nie chcę dla niego jak najlepiej. Grzmiał ze sceny prezydent. Przemawiająca wdowa po zamordowanym Erika Kirk podkreśliła z kolei, że wybacza zabójcy męża. I forgive him. Bo to by było, co uczynił Chrystus i co uczyniłby Charlie. Odpowiedzią na nienawiść nie jest nienawiść, mówiła Erika Kirk. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Władze Poznania sprawdzają, które pomieszczenia da się adaptować na schrony. Specjaliści do spraw obrony cywilnej badają pomieszczenia w budynkach należących do miasta i miejskich spółek, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. Żeby nie czekać na finanse, czy to z programu wojewody, czy inne finanse ministerialne, tylko żeby w ramach swoich możliwości już teraz taką analizę przeprowadzać. Czasami też w kontekście takim, że nawet jeżeli widzimy, że jakieś pomieszczenie, jakaś piwnica pewnie nie będzie spełniała wymogów takich, bym powiedział, właśnie zdefiniowanych w ustawie, to żeby podjąć ten trud, porozmawiać ze spółdzielniami, zastanowić się w własnym gronie, czy można by było te miejsca dostosować. Miejsca schronienia są szczegółowo opisane w dostępnym online podręczniku bezpieczeństwa. Wkrótce ma też trafić do naszych skrzynek. Coraz więcej kolizji, wypadków z udziałem dzikich zwierząt na drogach warmińsko-mazurskim. Przemysław Pierunek z Nadleśnictwa Iława mówi, że przez jezdnię często przechodzą łosie. Łoś to jest zwierzę, które osiąga do 600 kg i zderzenie z takim łosiem niestety kończy się tragicznie często. Łoś po prostu idzie. On sobie idzie i on się nie przejmuje tym, że jadą samochody. On stwierdził, że przejdzie i po prostu idzie i nie należy liczyć na to, że on się zatrzyma. Najwięcej takich wypadków jest na przełomie lata i jesieni, czyli w czasie rozmnażania się jeleniowatych. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach, w tym Warszawie, podróże autobusem, tramwajem i metrem są dziś za darmo. Komunikacją miejską jedzie się często szybciej, a na pewno bardziej ekologicznie, zachęca Robert Człapiński, prezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Podróż komunikacją miejską często naprawdę wygrywa z podróżą samochodem. Nie wygrywa, co ciekawe, z rowerem bardzo często, ale też nie każdy ma tyle siły. Mam dużo znajomych, którzy mieszkają na przykład w rejonie prac tramwajowych gdzieś przy Zachodnim. No i tam są buspasy i tak dalej, no i oni mówią tak, samochodem wyjeżdżam tam ode mnie ze Szczęśliwic 45 minut, a autobus, który jedzie buspasem, wyjeżdża 15. Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności. Klimat. Pogłębia się susza hydrologiczna. Na mapie IMGW 52 ostrzeżenia, najwięcej na wschodzie Polski, ale też w Łódzkiem, Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. W lasach zagrożenie pożarowe, a na Podlasiu, Mazowszu, Łódzkiem i w Małopolsce oraz w Świętokrzyskiem jest to zagrożenie jest na średnim poziomie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kończymy dziś lato i miejscami aura da o tym znać wyraźnie, bo będą dziś w Polsce miejsca z temperaturą maksymalną w okolicach 10 stopni. To między innymi na Dolnym Śląsku, na zachód od Legnicy. Ale będą też miejsca gorące, jak Lublin i Rzeszów, bo tam nawet 30. Na północy i w centrum ledwie letnio, kilkanaście stopni Celsjusza. No prawdziwa mozaika. Co z deszczem? No to właśnie północno-zachodnia połowa kraju może się deszczu spodziewać. Tam pochmurno i mokro, sucho i słonecznie na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do końca roku 2025 zostało dokładnie 100 dni. Bo mamy dziś 265 dzień roku. I też dziś rozpocznie się astronomiczna jesień, dokładnie o 20.19 i jutro jesień kalendarzowa. Kimkolwiek był ten kalendarzow. Właśnie, kim był kalendarzow? Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Wikipedia na ten temat milczy, więc może państwo pomogą. Kim był Kalendarzow? Ten od jesieni. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. Na przełomie lata i jesieni witają państwa w porannej audycji Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. O samej jesieni więcej jutro, choć i dziś w codzienniku jesienny tydzień rozpoczniemy. Jest 6:10, a ja już ładnych kilka razy powiedziałem słowo jesień. To dorzucam jeszcze. Jesień, jesień, jesień. I już na pewno mamy rekord. Co w programie? Europejski Dzień Bez Samochodu. Tak, to dziś. O i właśnie państwo zmieniają kierunek prosto na przystanek. Gdyby to było takie oczywiste. Jak jest? Sprawdzimy, a konkretnie sprawdzi Paweł Turski. Powiemy też o decyzji kolejnych krajów o tym, by oficjalnie uznać państwo palestyńskie. Co to oznacza? Czy będzie miało jakieś konsekwencje? A jeśli tak, to czy dobre? Państwo wiedzą, że dobre oznaczają ratowanie ludzi. O tym około 6:40 Michał Strzałkowski, a godzinkę później odrobina magii kina. Powstaje sklep, który ma ponad 300 metrów kwadratowych, fasada, która będzie sięgała do drugiego piętra i da nam to niebywałe doświadczenie. Myślę, że bardzo pomoże nam to uwierzyć, że oglądamy fragment rzeczywistego świata. Skoro sklep, to mowa może być tylko o jednym tytule. Monika Gosławska zabierze nas na plan, no właśnie tego filmu. A nieco wcześniej, bo kilka minut po 7:00, wyjątkowy gość porannej audycji, Abelard Giza, dziś w Trójkowym studiu się zapowiedział. To wszystko i więcej, czyli jak co dzień, do 9:00 w Trójce. Teraz mamy 6:12, wcześnie. Znam takich, którzy powiedzą nad ranem. Chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Nie chcę budzić cię, przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Usłyszysz twój spokojny głos. Nie musisz się już bać. Każdy nasz problem schował pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Cieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Daj mi jakiś znak, już pora wstać. Piotr Odoszewski. Nad ranem. Nowość w Trójce wciąż z efektem wow. A skoro przy nowościach jesteśmy, to jeszcze jedna o poranku w Trójce. Saint-Étienne i Confidence Man, Brand New Me. Oba te kawałki znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Na lpt.polskieradio.pl. Darling, heaven knows why that door finally closed. You gave me plenty of reasons. Maybe I just like me the most. I pack my bags to go. Darling, darling, mon amour. My lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. It's true. It's true. Mamy 20 minut po godzinie 6 w poniedziałek, dziś 22 września, czyli dzień bez samochodu. W Polsce ten dzień obchodzimy od 2004 roku. On wieńczy proekologiczną kampanię Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. No to 21 lat później sprawdzamy, czy samochody pozostały w garażach. Konkretniej sprawdza to Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle, gdzie jesteś? Dzień dobry, jestem przy ulicy Grochowskiej na stołecznej Pradze Południe i patrzę tutaj na jezdnię. Samochody nie pozostały w garażach. Po 21 latach, niestety nie wszystkie, nawet niektóre stoją tutaj obok mnie, bo tu nie ma garaży podziemnych, to stoją przy ulicy, ale niestety wiele też jest w ruchu. Podszedłem tutaj na jedną ze stacji benzynowych i okazuje się, że po 21 latach nikt tak naprawdę nie wie, że takie coś istnieje jak dzień bez samochodu. Nie mam pojęcia, nie słyszałem tego. Z pracy wracam. A to autobusy nie jeżdżą? Nie można autobusem dojechać? Z daleka jestem. A skąd pan jest? Z Podwyżkowa. A to żaden autobus tam nie jeździ miejski? No, miejski nie jeździ. No dobrze, no po zobatę sprawdzam mnie. No już pan będzie mi mordował, no. Już nie morduje, bo no, po nocce, tak? No, po nocce. Tutaj mieliśmy przypadek pana, który zbytnio nie chciał się przyznawać do tego, że jeździ samochodem. Oczywiście zmęczenie jest jakimś wytłumaczeniem po długiej nocnej pracy, ale są też tacy, którzy nie wiedzieli, a z chęcią by się przesiedli do transportu zbiorowego, czy nawet by poszli na długi spacer. Siedzimy z samochodu, a to nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że jeździmy bez samochodu. To co, teraz pan parkuje na stacji? Nie, jadę do pracy. A to nie można autobusem, tramwajem? A to na piechotę chodzę generalnie, a dzisiaj muszę samochodem. Niestety tak wypadło. A jakby pan wiedział, to by pan wybrał coś innego? To tak, to bym poszedł na piechotę. I teraz będę miał okazję pani pomóc. Dzień dobry. Nie, bo pani chce kupić bilet, a dzisiaj nie trzeba kupować biletu. Bo dzisiaj jest dzień bez samochodu. Karta miejska też może pani od jutra. Jutro pani ją aktywuje. Dzisiaj pani nie musi. Dzisiaj za darmo tramwaje i autobusy. Naprawdę, widzę szok i niedowierzanie na pani twarzy. Ale naprawdę można za darmo dzisiaj jechać. Bo jest dzień bez samochodu. Tak? Tak. I kasowniki są wyłączone w całej Warszawie. A jeżeli pani wyjdzie do mandatu... Nie będzie dzisiaj żadnego mandatu, nie ma żadnych kontroli. W pociągach także tutaj, na terenie Mazowsza. No ja kuplę, a tam... Ale tam już pani nie będzie mogła aktywować. Tak. Dobrze. Pani mi troszeczkę nie wierzy. Zawsze zaoszczędzone 4,40, czy w przypadku miesięcznego jeden dzień, czyli tam 3 zł, no to uśmiech na twarzy sprawia. Podejdę do kolejnej pani. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie radiowej Trójki. Czy pani dzisiaj specjalnie tramwajem? Widzę, że niektórzy chyba jeszcze o poranku nie są obudzeni. Może mi się uda znaleźć kogoś, kto specjalnie dzisiaj wybrał tramwaj. Dzień dobry. No, wszyscy tutaj tacy jacyś zlęknieni. Może wejdziemy do tramwaju, może tam będzie bardziej żywo. Słyszą państwo, tramwaje jeżdżą. Zobaczymy, czy te kasowniki rzeczywiście wyłączone. Otwieram drzwi. O, i kasownik po mojej lewej stronie. Wyłączone. Jeździmy za darmo. Dzień dobry. Z takim pytaniem pani dzisiaj specjalnie... Pani się przygotowuje do jakiegoś egzaminu na prawo jazdy. No wie pani co, dzień bez samochodu. Paweł dzień Turski dobry. Szerzy wiedzę o dzisiaj? Europejskim Dniu Bez Samochodu. Jeździ tramwają, bo jest dzień bez samochodu? Chyba tak. Tak? I się pani przesiadła z samochodu specjalnie? Nie. Chyba rzeczywiście trudno znaleźć osobę, która specjalnie się przesiadła dzisiaj do transportu publicznego, ale szukam dalej. Dzień dobry, czy pani specjalnie dzisiaj tramwajem, bo dzień bez samochodu? Ja nie mam samochodu, zawsze jeżdżę tramwajem. Cały rok dzień bez samochodu. A to się ceni. I za co się ceni tramwaj? Jest lepszy niż samochód? Nie wiem, przyzwyczaiłam się, także... Dobrze to w tramwaju. I chyba o to chodzi w tym święcie, żebyśmy wsiedli raz za darmo i już zostali w tramwaju, w autobusie czy w pociągu na zawsze. W Warszawie dzisiaj, tak jak wspominałem państwu, transport jest darmowy, kasowniki wyłączone. Nawet jeżeli chciałbym włożyć bilet, to go nie włożę, bo po prostu kasownik jest wyłączony. Podobnie sprawa ma się w innych polskich miastach, tak jest między innymi w Szczecinie, w Opolu czy we Wrocławiu. W Poznaniu wygląda to tak, że trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny. Jedynym polskim miastem, które nie bierze udziału w akcji, jest Olsztyn. Olsztyn. W takim razie chyba musimy zadzwonić dzisiaj jeszcze do Olsztyna. Paweł Turski, specjalnie z warszawskich ulic i tramwajów. Pawle, ale jeszcze jedno pytanie na koniec do ciebie. Jaki ty miałeś rekord życiowy w biegu maratońskim? Nadal mam 3 godziny 10 sekund. 3 godziny 10 sekund. No to o jakąś minutkę, niecałą. Lepszy jest od ciebie Harry Styles. Masz wyzwanie. Chciałbym tak śpiewać jako... Może pobiegniesz niedługo szybciej niż Harry Styles. Ostatnio 2:59:13 Harry'ego Stylesa w maratonie i jego teraz posłuchamy w Berlinie, w tym audycji. Upale, tam było strasznie. O, poradził sobie. Wyzwanie przed Pawłem. Dziękujemy, Pawle. Wszystkie talenty mi zabrał skubaniec. Stars. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku o manewrach wojskowych Zapad i manewrach politycznych wokół Białorusi. Waszyngton stara się grać rolę dobrego policjanta, a kto jest złym? O tym w moim podcaście, który można znaleźć na stronie polskieradio.pl, najważniejszych platformach streamingowych oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez Orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny, między innymi Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Anna Rusowicz, Krzysztof Cugowski oraz Rebel Babel Orkiestra. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Transmisja specjalnego koncertu na antenie Jedynki we wtorek 30 września o 19.30. Dziękujemy partnerowi obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia w firmie Orlen. Razem z Orlenem, mecenasem konkursu chopinowskiego, zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam. Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Wszystko na jesień jest tu, w Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 6.30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. Co najmniej 2 osoby zginęły w Zaporożu w wyniku kolejnych rosyjskich ataków powietrznych. W Kijowie i w Sumach co najmniej 2 osoby zostały ranne i uszkodzonych zostało kilka budynków. Z kolei strona rosyjska podała, że atak ukraińskich dronów na okupowany Krym spowodował 3 ofiary śmiertelne. Przywódca Korei Północnej wyraził gotowość do wznowienia dialogu z USA, jeśli Waszyngton zrezygnuje z domagania się od jego kraju rezygnacji z broni nuklearnej. Kim Jong-un dodał, że produkcja broni nuklearnej jest dla Pjongjangu kwestią przetrwania wobec zagrożeń ze strony Ameryki i Korei Południowej. Lewica zapowiada ustawę o ograniczeniu dostępności alkoholu. Chodzi m.in. o utrudnienia kupowaniu go w nocy, mówi poseł Andrzej Szejna. Na przykład sprzedaży między godziną 22, 23, a 6 rano w kwestii sprzedaży w internecie, regulacji nowych, tak aby ograniczyć dostępność dla małoletnich, wreszcie reklamy alkoholu. Na nocną prohibicję do tej pory zdecydowało się prawie 200 gmin w Polsce. Kolejny serwis w trójce o 7. Prawdziwa mozaika temperatur dziś na terenie Polski. Będą miejsca już jesienne, między innymi na Dolnym Śląsku, na zachód od Legnicy, okolice 10 stopni, ale będą też miejsca całkowicie letnie, jak Lublin i Rzeszów, bo tam nawet 30 maksymalnie. Na północy i w centrum ledwie letnio, kilkanaście stopni Celsjusza, mówiłem, że mozaika. Co z deszczem? Będzie padać w północno-zachodniej połowie kraju, tam należy się deszczu spodziewać, sucho i słonecznie na południowym wschodzie. A już jutro, jak czytam, jesień kalendarzowa. To kim jest, kim był ten kalendarzow? 2 2 i 7 3. Kim był kalendarzow, to nie wiem, ale kalendarzow na pewno wiedział, że 25 lat temu dokładnie zakończono produkcję malucha. Tutaj powiem, że ostatnio swoim maluchem kilka dni temu pojechałem 150 kilometrów do Tych, bo w Tychach, w Muzeum Miejskim, jest wystawa o rozpoczęciu produkcji malucha. I bardzo słuchaczom Trójki tę wystawę polecam. A dziękujemy, dziękujemy. Kuszą państwo tymi maluchami w Tychach nie pierwszy już raz w porannej audycji. A jeśli chodzi o kalendarzowa, to mamy poszlakę. Wiedział o wystawie maluchów. Kto to taki? 2 2 i 7 3. Od jutra jesień kalendarzowa. A kim był ten kalendarzow? 2 2 i 7 3 Chciałem tylko powiedzieć, że kalendarzow to jest zapewne kolega Popielcowa, tego od środy. A, i nie chodzi wcale o Środę Wielkopolską? Nie, nie. Kim był kalendarzow? 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji. Patrzysz na twarz, gdy zalewają rumieniec. Może racja, ładnie mi z tym pobudzeniem. Wołasz czas, start, rusza wielkie zadłużenie. Rozmywa tła, widzę ostro ciebie. Bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiem, że to nic złego. Rozprasza fakt, nieustanne uwodzenie. Ja noc za dnia, innych wątków mam zaćmienie. Obsesja trwa, jesteś moim objawieniem. Taka jak twa miłość potrzebna. Biegiem, biegiem, biegiem, biegiem. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Obok stać mu zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Zuta w Trójce. Bez ciebie. A wczoraj ta szalona dziewczyna wystąpiła z zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i dała czadu. I teraz pan mówi? Przegapiłem. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Szczęśliwi nie są od tego. Nagranie z koncertu dostępne jest na naszym kanale YouTube. Można obejrzeć, można posłuchać. Polecanko. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, a w Trójce Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, by powiedzieć o tym, że coraz więcej państw uznaje Palestynę oficjalnie. No, zmienia się w tej kwestii sytuacja międzynarodowa. To prawda, są to przede wszystkim państwa zachodniej Europy, czy może szerzej rozumianego Zachodu, dlatego że no, jest już dosyć sporo państw, które Palestynę uznały, państw, które są państwami arabskimi, albo państwa dawnego bloku wschodniego. No, między innymi Polska, prawda? Tak, chociaż to też są oczywiście dyskusje, jakiego rodzaju jest to uznanie, czy to jest pełne uznanie niepodległości, czy to jest takie uznanie dążeń do niepodległości. No to są wszystko decyzje z lat 80. z czasów komunistycznych. No blok komunistyczny trzymał z państwami arabskimi, blok zachodni w czasie zimnej wojny trzymał z Izraelem. Wtedy to było takie proste, jeśli chodzi o tą politykę międzynarodową. Teraz już nie jest. No i teraz ta Europa zachodnia to uznanie Palestyny, znaczy uznaje Palestynę już tak oficjalnie za kraj niepodległy czy istniejący. No wczoraj zrobili to przede wszystkim najważniejsze chyba, że Brytyjczycy, ale też Kanada i Australia. No ale ten głos brytyjski był taki najbardziej istotny, bo jeszcze niedawno wydawało się, że to w ogóle nie nastąpi, że Wielka Brytania tego nie zrobi. Tymczasem wczoraj premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył, co następuje. Today to revive the hope of peace and a two-state solution. Aby rozbudzić na nowo nadzieję na pokój i na rozwiązanie dwupaństwowe, stwierdzam jasno jako premier tego wspaniałego kraju, że Zjednoczone Królestwo formalnie uznaje państwo Palestyna. Od ponad 75 lat uznajemy już państwo Izrael jako ojczyznę ludności żydowskiej. Teraz, razem z ponad 150 krajami, uznajemy też państwowość palestyńską. To takie ważne w przypadku Wielkiej Brytanii. Przecież Palestyna kiedyś była brytyjskim mandatem po I wojnie światowej, kiedy dzielono te elementy Imperium Osmańskiego. No to właśnie te tereny Palestyny czy Izraela przypadły Brytyjczykom. I to Brytyjczycy pierwsi, właściwie to ich minister spraw zagranicznych ówczesny, Lord Palmerston, proponował na tym terenie państwa żydowskiego. Stąd obecny głos Wielkiej Brytanii jest tak ważny i mówił o tym na przykład szef palestyńskiej misji dyplomatycznej w Wielkiej Brytanii Hussam Zomlot, który powiedział dokładnie tak. This is a historic day. To historyczny dzień i to nie tylko dla Palestyńczyków, ale także dla Brytyjczyków. On jest historyczny dlatego, że kończy pewną zapoczątkowaną przez Imperium Brytyjskie niesprawiedliwość, która przyczyniła się do cierpień ludności palestyńskiej. Tu nie chodzi o potwierdzenie istnienia narodu palestyńskiego. On istniał długo przed deklaracją Balfura. Tu chodzi o zakończenie negowania istnienia tego narodu, negowania naszego prawa do samostanowienia. Wczoraj także Portugalia uznała palestyńską państwowość, a w maju, przypomnę, zrobiły to Norwegia, Irlandia i Hiszpania. Dziś jeszcze zrobi to Francja, co już dawno zapowiedział prezydent Emmanuel Macron. Francja zrobi to oficjalnie na rozpoczynającej się w Stanach Zjednoczonych sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 80. sesji, więc w jakimś sensie jubileuszowej. Tam też na tej sesji wystąpi premier Izraela Benjamin Netanyahu, który już zapowiedział, że odpowie na te wszystkie decyzje, a mówił o tym tak. Będziemy musieli walczyć na forum ONZ i innych forach międzynarodowych z kłamliwą propagandą, jaka jest w nas wymierzona. Wzywanie do stworzenia państwa palestyńskiego to zagrożenie dla naszego istnienia i absurdalne nagradzanie terroryzmu. Społeczność międzynarodowa w najbliższych dniach usłyszy nasz głos. Bo władze Izraela uważają, że uznawanie teraz niepodległości Palestyny to jest właśnie nagradzanie Hamasu za to, że prawie 2 lata temu zaatakował terrorystycznie Izrael. Słuchamy, Michale, tych wieści i zastanawiamy się, czy te decyzje kolejnych krajów o uznaniu państwowości Palestyny mogą w jakiś sposób sprawić, by zakończyło się cierpienie chociażby ludności Strefy Gazy. No, tak jest. Cel tego to jest po prostu wywieranie nacisku na Izrael, żeby zakończył tę wojnę, dlatego że oczywiście oficjalnie na forum ONZ w tych wszystkich dyskusjach międzynarodowych mówi się o tak zwanym rozwiązaniu dwupaństwowym, czyli istnieje niepodległy Izrael i obok niego w końcu powstaje niepodległa Palestyna. No ale oczywiście do tego jest bardzo, ale to bardzo daleko. No i teraz te kraje, które uznają tę państwowość palestyńską, no jakby próbują wrócić do tego dwupaństwowego rozwiązania, no ale oczywiście w praktyce to jeszcze nie oznacza, że ta Palestyna powstaje. No to nie jest tak. No, musi ta Palestyna istnieć i kontrolować swoje terytorium, no ale to jest taki bardzo mocny międzynarodowy polityczny nacisk na Izrael. No i miejmy nadzieję, że te naciski przyniosą w końcu jakieś pozytywne konsekwencje. Michał Strzałkowski, o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of. And no regime Morrissey w Trójce, a państwo zastanawiają się, kim był ten Kalendarzow. Ja odnośnie pana Kalendarzowa, tak sobie myślę, że to jest chyba bardzo bliski kuzyn pana Barowa, bo wystarczy się spytać Kalendarzowa, ile w tym roku było dni pogody Barowa. Coraz większa ta jego rodzina. Chciałam powiedzieć, że Kalendarzow to był kolegą bez dotykowa, tego od myni. Dziękuję. Był kolegą, był kuzynem, ale kim był sam Kalendarzow? 2 2 i 7 3. Billie Eilish. Niezmiennie w czołówce pierwszej trójki. Za 9 minut siódma to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. W mediach społecznościowych pojawił się filmik, w którym pilot F-16 przyznaje się do błędu, słabego wyszkolenia i braku doświadczenia, co doprowadziło do zniszczenia domu w Wyrykach. Do rozmowy na temat tego nagrania zaprosiłem Przemysława Dudka, analityka Stowarzyszenia Demagog. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w internecie pojawiło się mnóstwo fałszywych przekazów. Teraz sieć żyje niezidentyfikowanym obiektem latającym, którego szczątki runęły na jeden z domów na Lubelszczyźnie. W mediach społecznościowych udostępniono nagranie, którego fragment brzmi tak. Strzelałem do drona, ale to był mój drugi lot w F-16. Brak doświadczenia, słabe szkolenie, smak rakieta walnęła w dom. Zawiodłem kraj, wstyd. Po co ktoś tworzy i wrzuca takie fejkowe nagrania? Osoba, która podaje się za autora tego nagrania, twierdzi, że był to żart. Lecz tutaj musimy być bardzo ostrożni, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega nas, że zaobserwowane jest bardzo silne nasilenie działań dezinformacyjnych. Cele tego są przeróżne. Może to być nasilenie się spolaryzacji społeczeństwa, może to być zmniejszenie zaufania do sił zbrojnych, może to być po prostu wprowadzenie takiego chaosu informacyjnego. Jeżeli krążą sprzeczne sobie narracje, wielu odbiorców nie będzie w stanie stwierdzić, która informacja jest prawdą, a która nie jest, co powoduje bardzo chaotyczną, bardzo niebezpieczną sytuację. Do filmiku, o którym dziś rozmawiamy, odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej, które dementuje autentyczność nagrania tymi słowami. Uwaga! Kolejny fake news. W sieci krąży wideo z fałszywą wypowiedzią oficera Sił Powietrznych. Tym razem autorzy wyrafinowanego i podłego fake newsa żerują na wydarzeniach związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. To przykład dezinformacji, której celem jest wzbudzanie strachu i nieufności wobec sił zbrojnych RP. Czy na ten konkretny deepfake oficjalne dementi MON pana zdaniem wystarczy? Zależy. Nam pomogło, ponieważ pozwoliło nam bardzo wcześnie wykryć tą fałszywą informację krążącą w sieci. Część odbiorców dzięki temu dementi nie powieli fałszywej informacji, będzie świadoma tego, że taki przekaz jest fałszywy, ale też musimy być świadomi tego, że część odbiorców nie uwierzy w prawdziwy przekaz, ponieważ ten fałszywy zgadza się z jakimś światopoglądem, który chcą wzmocnić. Tym bardziej, że w ostatnich dniach nasiliły się działania dezinformacyjne, które mają taki właśnie zorganizowany charakter. Tak, bardzo dużo dezinformacji, którą widzimy w związku z tym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, jest celowa. Możemy powiedzieć, że atak był dwustronny, że zaatakowano nie tylko przestrzeń powietrzną, ale również przestrzeń informacyjną. Naszym gościem jest Przemysław Dudek, analityk demagoga. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Bardzo dziękuję. A dalszą część naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.